zijn levaat. Die maakt het kashkar. Fruat al fruat. Mil bedu jalt mara. Timraf het noob. Is dan mara zeh.